To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 30 marca, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Kiedyś opowiem Ci od zmierzchu aż po świt. Jak wędrowałem przez, pokradła, czerwonopis twój rzucił na mnie posępny cień. Drogę przesłonił mi do światła. Przeszywa mnie na wskroś jastrzębia milczący wzrok. Co czeka na chwilę, gdy upadnę. Uspokoi mnie polarnego słońca blask, gdy padnę zmęczony na śnieg. Słońca, brzask. Tak, to pan synaptyk za chwilkę o tym polarnym. Co prawda nie słońcu, ale powietrzu polarnym, morskim, arktycznym. No i jakkolwiek zachęcam do pozostania z nami. Prawie 5 minut po godzinie 5. Witamy państwa serdecznie w nowym dniu. Przed nami czwartek, 30 marca, 89 dzień tego roku. Słońce obudzi się za godzinę i za paręnaście minut. Zajdzie po 19, a dzień potrwa prawie 13 godzin. Dziś Amelii, Anieli, Dobromira, być może także i tego pomysłowego, oraz Jana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. No a nawiązując do wczorajszej państwa porannej korespondencji i do dzisiejszego kalendarza świąt osobliwych, tak, bardzo dziękujemy za podpowiedzi. Wczoraj było łatwiutko, dzień metalowca, to wiadomo, metalowcy, ale zadanie dla państwa, również dla państwa, szczególnie dla mnie, dziś również i muzyczne, no nie lada, ale bardzo pięknie dziękuję za podpowiedzi panu Tomkowi i panu Maćkowi, którzy to znaleźli, pieśń okolicznościową na ten dzisiejszy. Podejrzewam, że jeśli chodzi o muzyczny, to niełatwy dzień. A dziś dzień pośrednika w obrocie nieruchomościami. Wszystkim ludziom z branży składamy najlepsze życzenia. Do oczywiście dzisiejszego święta, oprócz życzeń, dołączamy pieśń okolicznościową. Wszystkiego dobrego! We'll be right back. podgląda, lekko skrobie do drzwi, strasznym okiem cyklopa raczej gromi drzwi. Mój, jestem kawałek. Nowy ład zrobić chcę, tym ze ścian już zdrapałem, zamurować czas drzwi. Mój, jestem kawałek. Mi się wydaje, że do tego kalendarza świąt osobliwych i do obchodów dzisiejszego święta jeszcze będziemy powracać. Pan Maciek zdaje informację o tym, że garaż już otwarte, trójka gra i podpisuje listę. Miłego dnia. Bardzo dziękujemy, panie Macieju. Jeszcze pan Tomek. Zdaje się, że trzeba jakkolwiek tu zabrzmi, ale pan Tomek rozochocony po wczorajszych podpowiedziach i to trafionych, jeśli chodzi o to dzisiejsze święto. Proste, aczkolwiek no, niełatwe do odpowiedzi pytanie. Jakieś zadania na jutro? Tak sobie spojrzałem na jutrzejszą datę, 31 dzień marca. No chyba też muzycznie nie powinno być problemu, panie Tomku. Ale jeśli pan ma ochotę i... Jak to, co, jeśli ma pan ochotę i pan rozochocony? No niebezpiecznie, niebezpiecznie. Jutro Światowy Dzień Budyniu. Panie Tomku, zadanie przed panem. Tak, proszę nie podpowiadać, że pan Tomek jeszcze do tego rozbudzony. No a sygnały, jeśli chodzi o synoptyka, pan od pogody dodaje, że na Suwalszczyźnie dziś w miarę pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno i deszczowo, ale z większymi przejaśnieniami. Trzymajmy się tej ostatniej części zdania. Wiatr południowy, słaby, wzmagający się do umiarkowanego, a ciśnienie spada w południe w Warszawie, wyniesie 1014 hektopaskali. Dziś, to tak szybciusieńko, tylko przelecę nad wartościami temperatury, bo jutro, w sobotę i w niedzielę ma być znacznie lepiej. No to dziś tak od 6 na Suwalszczyźnie, przez 11 w centrum do 14 na Dolnym Śląsku, ale jutro od 14 do 21.

bohaterów książek ostatnich lat w Arkadach Kubickiego. Rozpoczną się dziś czterodniowe 23. targi wydawców katolickich. Do obwodu żytomierskiego na Ukrainie wyruszy dziś transport z darami dla mieszkających tam Polaków. Wielkanocną akcję pomocową, którą zorganizowała Kancelaria Prezydenta, wsparły m.in. Telewizja Polska, Polska Agencja Prasowa i Polskie Radio. Na większości uczelni technicznych w całym kraju dziś ogólnopolski dzień otwarty dla dziewczyn. Wykładowczynie, absolwentki oraz studentki będą się spotykały z kandydatkami na studia i zachęcały do wyboru kierunków ścisłych. Dodajmy, że to kulminacyjny moment akcji Dziewczyny na Politechniki. Z zagranicy w Brukseli odbędzie się dziś Rada NATO-Rosja na szczeblu ambasadorów. Tematem ma być m.in. sytuacja na Ukrainie, aktywność wojskowa Rosji oraz większa przejrzystość we wzajemnych relacjach. Dodajmy, że to czwarta Narada Ambasadorów NATO z odpowiednikiem Rosji od czasu aneksji Krymu. Białoruś i Rosja w najbliższych dniach spróbują po raz kolejny uregulować rozbieżności we współpracy gospodarczej. Dziś w Moskwie spotkają się premierzy 3 kwietnia prezydenci Rosji i Białorusi. No ale skupiamy się nie tylko na tym, co w kraju, co za granicą, ale także właśnie w kosmosie. Po południu dwoje astronautów z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej wyjdzie na orbitalny spacer. Przeprowadzą oni kolejne prace, by przygotować stację do przyjmowania załogowych statków ze Stanów Zjednoczonych. No i dodajmy, że będzie to drugi w ostatnich dniach spacer związany z tak zwanym międzynarodowym adapterem dokującym. Montaż tegoż adaptera jest potrzebny, by w przyszłości do niego mogły cumować nowe załogowe statki kosmiczne. Będzie to 199. orbitalny spacer dotyczący rozbudowy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Początek tego spektaklu o godzinie 14 naszego czasu. Więcej informacji czy z kraju, czy z zagranicy, a być może także i z kosmosu. Do usłyszenia na trójkowej antenie. Serdecznie zapraszamy, nie tylko w serwisach informacyjnych, także w pozostałych audycjach. Tymczasem na budziku 17 minut po godzinie 5. Orbitalny spacer. No, jakkolwiek brzmi to prawie science fiction. W małej kropce mapy chłopakom nudzi się. Wsiadają na rowery, jadą gdzieś przed siebie. Tam, gdzie nie słychać miasta szumu fal, pozwala to myślom rozwinąć wielkie skrzydła. Mrówienie w brzuchu tak, jakby sunęli po drogi mlecznej bieli. Chociaż na chwilę poczuć chcieli się jak gwiazdy i światła, co nigdy nie chcą zgasnąć. Potrzebowali wspaniałego planu, by otworzyć tunel i wdrapać się na szczyt. Zagubieni w życie weszli w nie za dnia, deptali, a kręgi zostały jako znak. Zawisło, świeciło w powieki promieniami. Chłopaków sen na zawsze inny był. W mleku spokojnie zanurzyli się. Wszystkie rowery zardzewiały, gdy wypowiedział to jedno bardzo ważne zdanie. Jestem tu po tym, w waszym świecie lepiej żyło się. Jestem we'll be right back. A dziś dzień obieraczki do jabłek oraz Światowy Dzień Kukułki. Nic nie łączy, pan Stefan, nic nie łączy chyba. Chyba, żebyśmy komuś podrzucili, na przykład na prezent, albo pożyczyć taką właśnie obieraczkę. No to jakoś tam będzie konweniowało. A budyń to jutro, panie kochany, jutro. I przy tej okazji bardzo dziękuję pani Marzenie, która to Światowy Dzień Budyniu podpowiada. Można uczcić piosenką i to już konkretna propozycja pada, więc jutro umawiamy się. Pani Marzeno, mamy to. 22 minuty po godzinie 5. Mam przed sobą prasę, no a dziś z gazet między innymi o tym w Rzeczpospolitej, że PKN Orlen wybrał właśnie oferty na budowę własnych punktów szybkiego ładowania aut elektrycznych. W Rzeczpospolitej także o tym, że mimo dobrej koniunktury na rynku pracy nie wszyscy mogą być pewni zatrudnienia. Widać wyraźny wzrost zwolnień grupowych. Rzeczpospolita publikuje część listy najbardziej znanych z ponad 800 firm, które w ubiegłym roku i na początku tego roku zgłosiły do urzędów pracy plany zwolnień grupowych. O tej sprawie dzisiejsza Rzeczpospolita. Gazeta Wyborcza o tym, że w Polsce przez cesarskie cięcie rodzi się już 43% dzieci. Więcej cesarek wykonuje się tylko na Cyprze, w Chile, Meksyku i w Turcji. Prawie połowa wszystkich porodów w Polsce odbywa się przez cesarskie cięcie. Najwięcej w szpitalach, które nie stosują do naturalnego porodu znieczulenia. Mniej standardów, więcej cesarskich cięć. O tym dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Dziennik Gazeta Prawna. O tym, że dwukadencyjność w gminach może się skończyć jeszcze zanim się zaczęła. Sztandarową reformę PiS zatrzymają posłowie związani z wicepremierem Jarosławem Gowinem. Tak wynika z ustaleń dziennika przedstawionych w dzisiejszym wydaniu tej gazety. A Gazeta Polska codziennie o tym, że koniec z reklamami niezdrowej żywności skierowanymi do dzieci. Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że zakaz obejmie emisję spotów zachęcających dzieci do kupowania i spożywania słodyczy, słodzonych napojów i słonych przekąsek. Epidemia otyłych dzieci w Polsce. No i reklama skierowana do tychże właśnie, o tym dziennik Gazeta Polska codziennie. Pierwsze strony gazet to już za godzinę w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Gorąco zapraszamy. Za chwilę kalendarz muzyczny. Jeśli chodzi o ten kalendarz, no właśnie, jak to nazwać? Państwo także się zastanawiali, czy to przedwiośnie, przednówek, czy to już wiosna. Jeszcze w wielu miejscach, no państwo zdają relacje, w Karkonoszach można tydzień, no może dwa, poszaleć na nartach. Ale to taki czas, ja bym tak nazwał, że już nie narty, a jeszcze nie żagle. Ale to czas akuratny na szantę żeglarską. Znaczy narciarską. Nazywali go marynarz, bo opaskę miał na oku. Na każdym stoku dziewczyna, dziewczyna na każdym stoku. Pochodzi spod Poznania, podobno umie wróżyć z kart. Panny rwie nawiązania, mężatki na długość nart. Cary są mokrego śniegu, ratrakiem płynę do ciebie pod prąd. Hej! Dobrze, że stoisz na brzegu, bo ja właśnie schodzę na ląd. Gdy się nie lękał biedy i się nie przejmował jutrem, a jego ratrak był kiedyś zwyczajnym rybackim kutrem i woził dorsze i śledzie zimą i latem okrągły rok. Teraz jak nieraz przejedzie rybami, czuć cały stok. Cary co mokrego śniegu, ratrakiem płynę do ciebie pod prąd. Dobrze, że stoisz na brzegu, bo ja właśnie schodzę na ląd. Wszyscy w porcie odetchnęli, zwiał nim się zakończył sezon. Jeszcze się tam jak żagiel bieli jego czarny kombinezon. Odpłynął pod ustrzyki i przez kobiety wpadł w kłopoty. Forse z polowań na orczyki przehulał na antybiotyk. Cary co mokrego śniegu, ratrakiem płynę do ciebie pod prąd. Hej! Dobrze, że stoisz na brzegu, bo ja właśnie schodzę na ląd. Jeśli kiedyś go zobaczysz na ratraku w podłym świecie, to powiedz mu, że w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 27 matek dzieciątku śpiewa do snu. Cary co mokrego śniegu, ratrakiem płynę do ciebie pod prąd. Hej! Dobrze, że stoisz na brzegu, bo ja właśnie schodzę na ląd. Cary co mokrego śniegu,

Dziś na Suwalszczyźnie w miarę pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno i deszczowo, ale z większymi przejaśnieniami. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany, ciśnienie spada, a na termometrach od 6 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum 11, na Dolnym Śląsku dziś najwyższa temperatura do stopni plus 14. So long for a miracle to come. Everyone told me to be strong, hold on and don't shed a tear. Through the darkness and good times, I knew I'd make it through. And the world thought I had it all, but I was waiting for you. Hush, now I see light in the sky. Oh, it's almost blinding me. I can't believe I've been touched by an angel. Let the rain come down and wash away my tears. Let it fill my soul and drown my fears. Let it shatter the walls for a new sun. Dark now there's light. Where there was pain now there's joy. Where there was weakness I found my strength. All in the eyes of a boy. Hush, now I see the light in the sky. Oh, it's almost black. Wash away my tears. Let it fill my soul and drown my fears. Let it shatter the walls for a new sun. Let the rain come down and wash away my tears. Let it fill my soul and drown my fears. Let it shatter. Celine Dion także w budzikowym alfabecie dziś urodzinowo. Ta kanadyjska piosenkarka, składamy najlepsze życzenia. Na dzień dobry, pani Agnieszka zgłasza swoją gotowość do udziału w budzikowym alfabecie. Bardzo się cieszymy, tyle że jutro, bo ten dzisiejszy to już no, równiusieńko godzinę temu za nami. Dla wyjaśnienia jeszcze i dla przypomnienia tym wszystkim, którzy być może troszeczkę przysnęli, tak jakoś się szybciutko złożyło. Dziś na H zagraliśmy w budzikowym alfabecie Hurt Happy Pills i Hej. No, a w muzycznym kalendarzu pamiętamy także o tym, że dziś Pablo Paweł, wokalista, fantastyczny tekściarz, obchodzi 39. urodziny. Składamy najlepsze życzenia. Na budziku za 24 minuty, 6. Thank you.

stayed up and read, but your words in my head got me mixed up, so I turned out the light. Jakkolwiek to zabrzmi po noże, powiem, że przed godziną 6:16 pani Ania prosi, by częściej podawać godzinę, bo tak na stare pieniądze człowiek by się przyzwyczaił, to jeszcze byłoby przed 5:00, a tak? No, a dzięki temu udało się przyspieszyć już w autobusie w Gliwicach, dycha i ptaki śpiewają. Nora Jones w muzycznym kalendarzu urodzinowo i jeszcze jedna data, tak abym powiedział, no, na granicy osobliwości, 55 lat kończy dziś amerykański raper MC Hammer, ale to tylko tak w celach przypomnienia i edukacyjnych. You can't touch this. You can't touch this. Yeah, that's how we living and you know. You can't touch this. Look in my eyes, man. You can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. You can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. MC Hammer. Nawet takie miałem przebłyski, że to już przenieśliśmy się do końcówki lat 80. i początku lat 90. No, jakkolwiek pamiętamy również i oni. Hammer kończy 55 lat. Niech będzie, że składamy najlepsze życzenia także i w tym osobliwym muzycznej części osobliwego kalendarza. Ważne też i w celach edukacyjnych, tak powtórzę, to co wydarzyło się równo 150 lat temu, właśnie 30 marca 1867 roku Rosja sprzedała Stanom Zjednoczonym Alaskę. Wówczas Amerykanie zapłacili za nią 7 200 000 dolarów. Szybciusieńko przeliczyłem równowartość dzisiejszych no, 108 milionów. No, jak się później okazało, to był najgorszy interes w historii Rosji, bo sprzedane terytorium o powierzchni ponad 1,5 miliona kilometrów kwadratowych kryło między innymi złoża ropy, gazu i złota. Jednak ani sprzedający, ani kupujący wówczas nie zdawali sobie z tego sprawy. To było 150 lat temu, w 1867 roku. Witamy Państwa w nowym dniu. Przed nami czwartek, 30 marca 2017, 89 dzień tego roku. Słońce obudzi się już za pół godziny, zajdzie po 19, dzień potrwa prawie 13 godzin, a dziś imieniny Ameli, Anieli, Dobromira i Jana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe i urodzinowe. Też tak się zawahałem, bo pani Justyna podpowiada, że jeszcze mój kot Morfeusz ma dziś urodziny. 11. No to również wszystkiego dobrego. Także wszystkim Mafinkom i Morfeuszom. Za 14:06. No i chyba najważniejsza data w muzycznym kalendarzu urodzinowo. Pamiętamy, rzecz jasna, składamy najlepsze życzenia. 72 lata kończy dziś Eric Clapton. I'm not